Καμιά στεριά διαγωνάλ κι ό,τι βγει έλα διαγωνάλ έλα μάνο σε βάβας με κοντρόλ. Con mi sombra jugué en la pared. No me viste, caminaba sola sin mirar atrás. Sobre tu impermeable de plástico.